श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज अश्विन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 16 सितंबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम। नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। हमारे केवल परमात्मा ही है और हम अपने को कहते हैं तो अपनापन हमारा अपना नहीं है, भगवान का ही है। भगवान ने अपरा प्रकृति को भी अपनी बताया है, अरे परा प्रकृति को भी अपना बताया है। उनको अपना मानना है, भगवान का मानना तो है यथार्थ, और अपने को अपना मानना, अपने वस्तुओं को अपना मानना, ये यथार्थ नहीं है। क्योंकि अपरा प्रकृति परा प्रकृति दोनों भगवान की है, दोनों में कहा है ना मेरी प्रकृति है, तो प्रकृति को अपना माने भगवान का ही माने, अपने को भी भगवान का माने और संसार को भी भगवान का माने, अपना ना माने अपना। अपना माना न फंसा, जैसे लखपति का कोई लड़का हो, करोड़पति का कोई लड़का हो और वो अपने 8-10 हजार 20 हजार 50 हजार अपना रुपया मानता है, तो इस अर्थ हुआ कि ये अलग है, पिता से अलग है। अपना क्या माना है, पिता की संपत्ति सभी हमारी है और मैं 10 हजार 20 हजार अपना क्या माने। अपने आप को भी अलग मानना है गलती है, क्योंकि खुद भी तो पिता का ही है, खुद भी पिता का है, सब भी पिता की है। एक विलक्षण बात है कि पिता की संपत्ति सब मानने से अपने में अभिमान नहीं आता, और अपनी माना है और अभिमान आया। परमात्मा की सब संपत्ति माने तो अपने में अभिमान नहीं आता, अभिमान आया फंसा। भक्ति सूत्र में आया है अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात् च, अभिमान द्वेषित्वात्। भगवान अभिमान के द्वेषी है, अभिमान के साथ बैर है, क्योंकि अभिमान के आशु संपत्ति है। दम्भो दर्पो अभिमान क्रोध पारुष्य में अज्ञान से देवी संपदी संपत्ति है। देवी संपत्ति, देवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाया श्रीमता, देवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाया श्रीमता। और निबंधाया श्री क्या है, दम्भो दर्पो अभिमान से क्रोध पारुष में अज्ञानम, ये सब आशु संपत्ति है। तो अभिमान है आशु संपत्ति है, देवी संपद मोक्ष आये दिबंधाए आश्री बंधन करने के लिए मैं पने को अलग माना और सब आश्र संपत्ति आ जाएगी सब की सब। हे भगवान ये सब भगवान है, सब भगवान है, भगवान का ही भगवान है। अपनी कोई चीज नहीं है, अपना अलग अस्तित्व अपना खुद का भी नहीं है, खुद भी मैं अलग नहीं हूँ परमात्मा से, अपने सहित सब संसार परमात्मा का है। परमात्मा का होने से शुद्ध होता है। देखो आपका सबका अनुभव है, आप सबका ही अनुभव है कि ठाकुर जी के भोग लगा देते हैं तो सब लोग हाथ पसारते, लखपति करोड़पति अरबपति वो भी हाथ पसार देते हैं, थोड़ा सा कनगा दे देते हैं बड़े खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, वो भगवान का प्रसाद हो गया, वो मिठाई के मुंह में थोड़ा ही है, भगवान के प्रसाद को चाहने वाले हैं। ये सबका अनुभव है, सबका ही, वो भगवान का प्रसाद है। तो आप भगवान के हो जाते हैं तो आप महान पवित्र हो जाते हैं। छोटा सा खड़का इतना सा मिले तो बड़े आदर से लेते हैं, आदर से भगवान ठाकुर जी का प्रसाद है। तो हम सबके सब ठाकुर जी के प्रसाद, प्रसन्न प्रसाद सो प्रसन्नता, प्रसाद नाम है प्रसन्नता का, आनंद है आनंद, बंधन है ही, अभिमान आने से बंधन होता है, नंबो दर्पो अभिमान से, दर्प है घमंड वस्तु होगा, अभिमान है खुलगा, दर्प गया घमंड आएगा है, मेरे धन है इतना, मेरे है इतनी मेरी चीजें हैं, इतनी मेरी चीजें हैं, मेरी जमीन है, मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरे इतना है, तो ये आपत है, आपत आपत, मधु समझता है ठीक ठीक नहीं, आपत है, ठाकुर जी का है, हम भी ठाकुर जी गए, मालिक भगवान है मालिक, आप मालिक बनते ही नहीं। तो सबके लिए, सब भाइयों के लिए, बहनों के लिए, सबके लिए ये सब भगवान की चीज है, हम भी भगवान के चीजों से भगवान के, भगवान की है अभिमान किसका, अभिमान आता ही नहीं, भगवान की चीज सभी, तो इस बात से सब संसार भगवान का है। हाँ पहली बात है, पहली बात पहली बात है, यह सबसे पहले सीखने से अपने न माने केवल भगवान ही है। अनुभव करके देखो तो क्या शरीर पर अपना अधिकार चलता है, शरीर के ऊपर मेरा शरीर कहते हैं, इस शरीर पर अधिकार चलता है क्या, इसको बीमार न होने दें, क्या बीमार होने की आपके भीतर अभिलाषा है, इच्छा है कि हम बीमार हो जाएं, और बीमार हो जाते हैं तो हमारा बस नहीं चलता ना, शरीर पर बस चलता नहीं है, मन पर बरसता नहीं है, इंद्रियों पर बरसता ही है, ये एक अनुभव की बात है, सबका ये अनुभव है, इन पर अपना अभिमान नहीं चलता, अभिमान कर लेते हैं पर अभिमान चलता नहीं है, अपना आधिपत्य चलता नहीं है, क्यों नहीं चलता, कि वास्तव में ये चीजें हमारी नहीं है, जो अपने नहीं है वो गुण अपने मान है, तो यह अन्याय होता है। इनका नाम खराब है, क्या है नाम, बेईमानी, बेईमानी है, ईमानदारी भी है। बेईमानी से कल्याण कैसे होगा? कल्याण चाहते तो कम से कम बेईमानी से बचो, ईमानदारी रखो। अब बेईमानी होती है किसी को, इधर बेईमान तो नाराज हो जाता है, मेरे को बेईमान कैसे कहा? और साक्षात बेईमानी है। भगवान कहे मेरी प्रकृति, अपरा भी मेरी, परा भी मेरी, तुम हो तो मेरी। राज की वस्तु पर कोई अपना अभिमान करता है तो दंड का भागी होता है। ये राज की है। हम अगर निर्वाह करते हैं उसमें दोष नहीं होता। माँ है ना, माँ पर मेरा अधिकार है। अधिकार क्या? माँ का दूध भी है, माँ की गोदी में रहे, माँ का कपड़ा होते, माँ का अधीन रहे, ये तो ठीक है। आधिपत्य जमाने माँ पर, ये ठीक है। ऐसे भगवान की चीज है, वो भगवान ने अपने लिए दी है निर्वाह के लिए, और अपने कर दिया उस पर कब्जा कि तो मेरी चीजें हैं। अरे मेरी रहेगी नहीं, आपके साथ जाएगी नहीं, एक धागा भी जाएगा नहीं, किस चीज साथ जाएगी नहीं। सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, क्या चले साथ में? तो पहले से ही अपने बेईमानी को दूर कर रहे हमारी नहीं है ठाकुर जी, हृदय से, हृदय से मैं भी ठाकुर जी और सब चीज है। ठाकुर जी की चीज होने से मैं भी ठाकुर जी का है, तो चीज मेरी है सभी। बेईमान छोड़ने के बाद, बेईमान छोड़ दे तो ठाकुर जी हमारे है, तो हमारे ठाकुर जी भी हमारी है, सब चीज हमारी है। निर्वाह करो खूब आनंद से, कब्जा मत करो, अधिकार मत जमाओ, अधिकार अच्छा नहीं है, इससे पतन होता है। ठाकुर जी का है, कह रहे मैं अभिमान में हमारी अचीन कह दो कोई बात नहीं है, परंतु हृदय में सावधान रह दो, हमारा कुछ नहीं है। बहुत ध्यान है, दो बातें बहुत बात बढ़िया है, हमारी कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं चाहिए। हमारा शरीर है तो हमारे अन्न भी चाहिए, जल भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, आराम की चीज भी चाहिए, औषधि भी चाहिए, जमीन भी चाहिए, खेती भी चाहिए, चाहिए चाहिए लैंड नहीं, लैंड कई चीज चाहिए। शरीर हमारा नहीं तो हमारी चीज नहीं, ऐसी सब चीज काम आवेगी। ये पंडाल हमारा नहीं है तो सबके काम आता है ना, क्या काम नहीं आता? वर्षा से, शीत से, हवा से, दिनों से रक्षा होती है, पंखे काम आते हैं, लाइट काम आती है, सब काम आते हैं, कोई बाधा होती नहीं। परंतु अपनी चीज हुई है ही नहीं। अरे मकान में बैठे हैं, सत्संग करते हैं, पंडाल में बिछौना भी है, रक्षा भी है, प्रकाश भी है, पंखे भी चलते हैं, पर हमारी नहीं है। अरे हमारे हमारे काम में आने में बाधा क्या है? बाधा नहीं, आराम रहते, दोष नहीं होता, कोई टैक्स नहीं लगता, कोई दोष नहीं होता। सजनों सीधी सीधी सरल बात, सीधे सब भगवान का है, हमारे प्रभु का है, हमारे सब हमारे। ये पहली बात है, पहली बात। तो पहली बात ठीक समझ रहे हैं, दूसरी बात है इससे बढ़िया, सब प्रभु ही है, प्रभु की चीज नहीं, प्रभु ही है। चीज रूप से प्रभु है, व्यक्ति रूप से प्रभु है, सब प्रभु ही है। हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु, हम भी प्रभु के ही है, सब प्रभु है, प्रभु प्रभु ही है, हम भी प्रभु ही है, प्रभु ही, प्रभु ही भगवान है। हमारे सहित सब के सब प्रभु से एक हो हम बहुत श्यामा, अकेला मैं बहुत रूप से हो जाऊं तो ये दूसरी बात है। ये बात अपने धारण कर ले, बड़ा अच्छा है। मैं तुम्हारे यार वह चार है, मैं और तुम्हारे यार वह चार है, तो परमात्मा ही, मैं भी परमात्मा, तू भी परमात्मा का स्वरूप, यह भी परमात्मा का स्वरूप, वह भी परमात्मा का स्वरूप, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात है जो भी बढ़िया और भी, और कोई हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, परमात्मा के सिवाय कुछ हो सकता ही नहीं। आखिरी बात तो परमात्मा ही रह गए तो मुक्त हो गए, बंधन किसे, बंधन में कोई रहा ही नहीं, कोई बंधन की कोई चीज हुई नहीं, है ही नहीं। ये जब तक दूसरा दिखता है उसको मिटाने के लिए सबके मालिक भगवान है और सभी भगवान है। वास्तव में क्या परमात्मा ही है, यही थे पहले, यही है अभी, यही रहेंगे। और चौथी बात संभव, दूसरी चीज संभव ही नहीं है परमात्मा। वासुदेव सर्वम है, वो सर्वम बैठकर वासुदेव, ये शरीर की पूर्णता है। मनुष्य शरीर पूर्ण सफल हो गया, मनुष्य का शरीर सफल हो गया, मानव शरीर प्राप्त हुआ है केवल कल्याण के लिए, और कल्याण हो गया, पर हमारा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दो प्राप्त में तो मेरा नहीं है और अप्राप्त की इच्छा नहीं है। प्राप्त चीज हमारी, अप्राप्त है वो इच्छा उसकी, तो मेरी कोई नहीं है और मेरी इच्छा कुछ नहीं है, मुक्त हो गए। परमात्मा है, परमात्मा है, बड़ी सीधी सरल बात, ये सच्ची बात है। शास्त्रों की दृष्टि से, महात्माओं की दृष्टि से, ईश्वर की दृष्टि से सच्ची बात है। वही महात्मा है, तत्व की है, वासुदेव सर्वपति से महात्मा सुदुर्लभ, कितनी उत्तम चीज है, सीधी सादी बात है। हमारा अपनी मान है, बचना सकता नहीं, अपनी चीज में है, किसी इतने बैठे हैं, किसी हाथ बैठे, हम मरेंगे नहीं, हमारी चीज में मरेंगे नहीं, किसी का हाथ ही पता नहीं, कोई पता नहीं है। सुबह शाम दोपहर में रात्रि में दिन में कब मर जाए पता ही नहीं है। तो हमारी चीज जो छूटने का पता ही नहीं है, तो हमारी कहाँ है, है किसी का पता बताओ, किसी का बस चलता हो तो बताओ कि हमारे शरीर में बस चलता है, हमारी चीजों पर बस चलता है, बस चलता हो तो हमारी, हमारा बस ही नहीं चलता तो हमारी कैसे। खूब विचार करो सब भाई, सब विचार करो, इसका नाम मुक्ति। और फिर भगवान के स्वरूप में होकर के पैसे भगवान से वो प्रेम, वो प्रेम अखंड भगवान में स्वरूप हुआ, तो करना नहीं पड़ेगा, प्रेम करना नहीं है, प्रेम तो है सत्य। देखो आप ध्यान दो, अपने जीतने हैं सबको, अपने जीता रहना अच्छा लगता है कि मरना अच्छा लगता है, जीते रहने अपना बने रहे, ये है नहीं प्रेम, ये प्रेम है। ये प्रेम वापस हो जाता है। अभी एक व्यक्ति में शरीर को लेकर गए, इस वास्ते है ये आसक्ति है, ये कामना है, ये मुझे चाहिए, ये कामना है, मुझे ममता, ये चीज मेरी है, ये ममता है, अब वो चाहिए, ये कामना है, ममता का निर्ममो निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार सर शांति में नहीं अच्छी विहाय कामान या सर्वान, कोई कामना नहीं, विहाय कामान या सर्वान, भगवान से निष्प्रिय श्रेय नाम जरूरत है, कोई प्रिया नहीं, निर्ममो निरहंकार सर शांति में नहीं अच्छी निर्मम और निरंकार वाल क्या हो स्थिति, ऐसा ब्रह्म स्थिति, ये ब्रह्म की स्थिति है, परमात्मा ही है, ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ गीता सब लोग ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ लेना ब्रह्म थे, इसको ब्रह्म तो जब मोह नहीं होता, मोह नहीं होता, अज्ञान नहीं होता, निर्माण मोह जित संग दोषा, निर्माण मोह न मान है न मोह है, निर्माण मोह जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वी विमुक्ता शुभ दुख संगे कसंद अमूढ़ा, परम अभ्यत परम अभ्य तत्व परम अभ्य तत्व, निर्माण मोह जित संग दोषा, अध्यात्म निध्याम द्वंद विमुक्ता सुख दुख सुख दुख रानीव जीव जीत, या द्वंद विमुक्ता सुख दुख संगी, ये अमूढ़ है, अमूढ़ ये रहते हैं मूढ़ है वो कसंद अमूढ़ पद्म भी हम दत्त अभ्य पद को प्राप्त हो जाते, सीधी सरल बात है, और इनको रखने में समर्थ नहीं है, क्या सब जगह मान रख सकते हो, हाँ जहां जाओ वो सबका मान ही हो, ये है ताकत, मान मोह निर्मान मोह जित संग दोषा, संग दोष हो जाता है, जित संग दोषा अध्यात्म विवृत्त कामा, हमारा कुछ नहीं, हम मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, आनंद की बात है, एकदम आनंद की बात है, एकदम तदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आपके चीज ही आपके अर्पित है, हमारी चीज थी नहीं, है ही नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं, तो दी हम वस्तु गोविंद तो भगवान ही रह गए, मैं रहा ही नहीं, तुझे स्वतः प्रेम लग दूंगा, स्वाभाविक स्वाभाविक नंबोदर्पो अभिमान से आदि शुभ नंबोदर्पो अभिमान से क्रोध पारुषमे अज्ञान जात से संबल आशुभ बोज अभिमोज छोटा सा त्याग गया, देखो त्याग त्यागो गुणो गुण सतरी को भरतहरि ने लिखा है, त्यागो गुणो गुण सतरी को मतो में सैकड़ों गुणों से अधिक गुण त्याग है, त्यागो गुणो गुण सतरी को त्याग, क्या क्या है, क्या क्या हुआ अभी बताया ना, त्याग बेईमानी का है। बेईमानी का त्याग तो सत्संग करने वाला कम से कम बेईमानी का त्याग करे। अच्छा आदमी है वे बेईमान हुआ करे, त्याग क्या है बेईमानी का त्याग। कितनी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम चीज है, कितनी शांत की चीज है। बेईमानी का त्याग कर दिया, त्यागो गुणो गुण सतत अधिको सैकड़ो गुणों से अधिक त्याग गुण है बेईमानी का त्याग। और देखो आप त्याग नहीं करोगे तो जबरदस्ती छूटेगा सभी। क्या रख सकते हो, याद नहीं है पहले कहा था जन्म मर क्या कुटुंब था, याद तक नहीं, याद तक ऐसे ये हमें याद नहीं देगा तो त्याग स्वतः होगा। वो स्वतः त्याग मुक्ति कर नहीं करता, स्वतः त्याग देखा है कि बेईमानी बेईमानी आपकी रहेगी और कुछ नहीं रहेगा, सिवाय बेईमानी के और कुछ नहीं रहेगा। रह तो बताओ सिवाय बेईमानी क्या रहेगा, कोई चीज रहेगी, कुटुंब रहेगा, घर रहेगा, जमीन रहेगी, रुपया रहेगा, रहेगी कुछ रहेगी, सोचो सभी कोई चीज रहेगी तो कोई चीज नहीं रहेगी तो क्या रहेगी बेईमानी। ये उपार्जन हुआ, मनुष्य शरीर प्राप्त किया तो उपार्जन किया, क्या पैदा क्या की अपनी पूंजी क्या है कि बेईमानी। अपनी पूंजी और क्या है आप बताओ, अब बताओ भाई और क्या पूंजी है, क्या बेईमानी के लिए आए है, बेईमानी बेईमानी रहेगी बस कोई रहेगी नहीं, बस रख सकते नहीं, शरीर को रख नहीं सकते नहीं, तो कम से कम बेईमानी छोड़ते हैं। बेईमान से मुक्ति सत्य मुक्ति और प्रेम सत्य सत्य स्वभाव हो जाएगा। अपने में अपनी प्रियता स्वतः है स्वाभाविक। देखो गाय का दृष्टान दिया, गाय का बछड़े में बछड़ा छोटा है केवल माँ का दूध पीता है, छोटा बछड़ा है तो गाय छोड़ना चाहती नहीं, लाठी दे रही मारना तो चली जाती है, तो अपने लाठी दे तो अपना शरीर इतना प्यारा है इतना मजा नहीं है, अपने लाठी बच्चे को छोड़ देती, जंगल में चली जाती है, जंगल में घास चरती है, घास चरती घास से भी प्रेम है, और बछड़ा याद आ जा हूं कर घास छोड़ देता है। तो घास में प्रेम है या बछड़े में प्रेम है या अपने में प्रेम है, तीनों प्रेम है, घास में गुण प्रेम है, उनसे ज्यादा बछड़े में, उससे ज्यादा अपने आप में। जो अपने आप में कुछ नहीं रहो तो अपने आप का प्रेम बहुत विलक्षण हो जाएगा। अभी मोह में फंसा हुआ है, बछड़े में मोह है, घास में मोह है, वो मोह मोह दूर हो जाएगा, पर असली शुद्ध प्रेम प्रकट हो जाएगा, निर्मल प्रेम, बेईमानी छूटी प्रेम प्राप्त हुआ, बेईमानी छूटी और परम प्रेम प्राप्त हुआ, बहुत आनंद हो जाएगा, शुद्ध स्वाभाविक स्वभाव आनंद हो जाएगा। शुद्ध अभी बच्चों का जो कह नहीं सकते ऐसा लाभ हो जाएगा, और ये बेईमानी रखने से कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। बेईमानी छूटी आनंद हो जाएगा, आनंद बहुत विशिष्ट आनंद। ये धन की संपत्ति है, धन है, मकान है, जमीन है, इनको लेकर भी सुख होता है। ये सुख अपना नहीं है, ये बेईमानी है, अपना नहीं है। अपना रहेगा नहीं, आप नहीं छोड़ोगे तो छूट जाएगा, नहीं छोड़ोगे हाथ की बात नहीं है, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। उसको छोड़ने में क्या अर्थ है, सब छूट ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या रहेगा बताओ, मरा हुआ पुरुष कहता है किसी को मिली लाखों रुपया, करोड़ों अरबों रुपया अपने पास हो, परंतु मर गए तो एक कोड़ी पे अपने है बनी कुछ नहीं, अपना अरबों रुपया का मालिक है कुछ नहीं। तो छूट जाएगा, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। सही छूटेगा कि नहीं छूटेगा ही, तो छूटेगा उसे पुण्य नहीं होगा, छोड़ दो को निहाल जाओगे, पर छूट जाएगा, त्याग थोड़े होता है, परता से छूट जाओगे, छूटेगा बिल्कुल। बताओ एक आदमी कोई बताओ कि हम नहीं छोड़ेंगे, छूटेगा कि नहीं, सब छूट जाएगा, अरे फायदा कुछ नहीं। अरे छोड़ दोगे तो महात्मा हो जाओगे, वासुदेव सरमति सब महात्मा सुदुर्लभ, दुर्लभ महात्मा हो जाए। छूटने वाली वस्तु को छोड़ने से महात्मा हो जाएगा, वस्तु छूटेगी तो छूटेगी, छोड़ दो पहले ही। एक दोहा आता है, साधु विचार कर भली समझिया दिव्य जगत को पूठ, साधु विचार कर भली समझिया, अच्छी समझा दिव्य जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहली बैठा लूट, पीछे देखी बिगड़ती कभी से बिगड़ी बिगड़ी रहेगा कुछ भी नहीं तो पहले ही छोड़ दिया, पीछे देखी बिगड़ती पहली बैठा रूट, ठीक है ना। पीछे बिगड़ी तो जरूरी रह दो, अपनी नहीं तो अपने छोड़ दे तो महात्मा हो जाए, छोड़ जाए तो दरिद्र हो जाए, छोड़ जाए तो दरिद्र हो जाए, छोड़ दे तो महात्मा हो जाए। दरिद्र त्यागी का रूप एक ही होता है, त्यागी संत है उसका और दरिद्र का रूप एक ही। पैर में जूती नहीं, सिर पर छाता नहीं, अंटी में दाम नहीं, कपड़े फटा हुआ, ऐसा ही त्यागी होता है, ऐसा ही दरिद्री होता है। नहीं त्यागता है तो दरिद्री, त्याग दे तो महात्मा, सब महात्मा कितना फर्क है। अरे अवस्था एक ही अवस्था एक ही है, त्याग करने से महात्मा हो जाएगा और त्याग हो जाने से दरिद्री होगा। तो दरिद्री पड़ा तो छोड़ो, तो बेईमानी छोड़ी दरिद्र दरिद्रता छूटी, बेईमानी छोड़ी दरिद्रता छूटी, बेईमानी रखी दरिद्री हुआ, बेईमानी रखी दरिद्री हुआ, बेईमानी छोड़ी महात्मा हुआ। तो बेईमानी रखने की महात्मा ना दोनों में क्या होगा बताओ, अपने को बेईमान बनाना है कर महात्मा बनाना है, अवस्था तो एक ही होगी। बेईमान बनो चाहे महात्मा बनो, एक बन दोनों में से है, छोड़ दो तो हो गए महात्मा, छूट जाए तो हो गए बेईमान। तो मुफ्त में बेईमान क्यों बनाओ, रहेगा तो कुछ है नहीं, तो बेईमान बनना ही पड़ेगा। या छोड़ दो तो जो महात्मा कितने से बात है, छूटने वाली वस्तु को छोड़ोगे जो छूटेगा नहीं वह कृष्णोगे से है, जो छूटते नहीं उसको छोड़ नहीं सकता, छोड़ सकते उसी को जो अपनी नहीं है, अपनी नहीं है वो छोड़ने से महात्मा हो गए, अपनी है बेईमान हो गए। चाहे बेईमान बनो चाहे महात्मा बनो आपकी मर्जी है, इसमें स्वतंत्रता आपके है। तो मनुष्य शरीर बेईमान बनने के लिए मिला है, महात्मा बनने के लिए मिला है? बेईमान बनने के लिए मिला है, महात्मा बनने के लिए। बात अंत में सूटा, अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे, मन तपस्ते हो प्राणी अवसर बीते, गोस्वामी महाराज कहते हैं। अंत तो तजेंगे पामर, तुम्हारे को सब छोड़ देंगे, तो सब छोड़ देंगे, बेईमानी बेईमानी घर में रहेगी और कुछ नहीं रहेगा, बेईमानी रहेगी केवल बेईमानी। ये आपकी पूंजी है, ये पूंजी है उसमें बेईमानी पूंजी है, छोड़ दो तो बेईमानी गई, ईमानदारी आ गई। चीज तो छूटेगी जरूर, निसंदेह पक्की बात है, तो बेईमानी बेईमानी रहेगी, और छोड़ दिया तो महात्मा हो जाओगे, इसमें शंका हो तो बताओ। तो अपने को महात्मा बनाना है या बेईमान बनाना है, अब चीज अच्छी चीज बढ़ाओ भाई, खुशी है बेईमान बन जाओ चाहे माता बन जाओ, चीज तो तो सीधी बात है, अपना नहीं है, आफत मिली सभी आफत सगड़ी आफत मिली, अपनी आफत मिट गई लोक महात्मा मथा मंडाया बेटी मथे की खास और मिले रोटा सीखना लोक निर्जोग माता मुंडा लिखा माथा मुंडाया उठते मिट्टी मत खाज रोटी मिले चीकड़ी लोग मरा फायदे फायदे रोटी बढ़िया मिले लोग मरा मरा सीधी बात बेटी मत नहीं खा रोटी मिले चीकड़ी लोग मरा मुफुत में आनंद मिता रहे मुफुत में दे दो आपने चतुराई लगावा तो नहीं मान जो नहीं बात कितने आंदी बात बेटी मत है प्रत्येक बात इतने लाभ की बात है केवल बेईमानी छोड़नी है और कुछ नहीं करना है। सत्संग हुए बेईमान रखोगे तो सत्संग है असत्संग सत्संग असत्संग सत्संग कैसी मौत की बात है बातों मन मिट्टी माथे की खाल रोटी मिले चिंगड़ी सूखे भरा सभी फायदे फायदा बेईमानी छोड़ी रो सब नहीं तो बेईमानी बेईमानी पल्ले रहेगी और खुश नहीं रहेगा सिवाय बेईमानी के कोई चीज नहीं रहेगी तो मनुष्य बेईमानी के नहीं मिला है ये कमाई रहेगी महाराज इसमें शंका है नहीं इसमें संदेह है नहीं है शंका तो करो संदेह हो तो पूछो ठीक समझो इतनी बात है मतलब मिट्टी मत खास रोटी मिले चिंगड़ी लोग को महाराज भगवान मयूर मेरे सब में चीजों में सार चीज का के भगवान वो मेरे सब चीजों में अमर चीज क्या है के भगवान वो मेरे सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है के भगवान है वो मेरे सबके मालिक कौन है के भगवान के वो मेरे बोलो कितनी चीज बड़ी मेरी सबके सार चीज सदा नित्य चीज हरदम रहने वाली चीज चीजों मिले केवल बेईमान सुन केवल बेईमान बेमानी कितना सस्ता काम है कितना सुगम है कितना सरल है स्वतः सिद्ध है ऐसी चीज तो रहेगी नहीं बिल्कुल ही तो चीज नहीं रहे तो इज्जत तो रख लो चीज नहीं रहे तो कम से कम इज्जत रख लो इज्जत रह जाए चीज तो रहेंगे नहीं एक घर में जाट और जाटी हाँ जो खटपट होती खटपट तो खटपट रहती तो जाट निकलेगा मैं चली जाऊंगी मैं चली जाऊंगी मैं रहूं तेरे रहूंगा ही नहीं तो मैं समझ लू तो बात तो सच्ची है तो रात्रि को अपने कोठे पर चढ़ कर गए गांव भर को हवाला कर दिया आप देख रहे यही टेलीफोन है हमारा देश ही टेलीफोन है ये रात को कोठे पर सुनो मैं गांव वाले सुन लो छोटा गांव है सब सुन लेते मैंने स्त्री को त्याग दिया है मैंने स्त्री को छोड़ दिया है रात्रि में कहा जाएगी सुबह चली जाएगी छोड़ दिया मैंने कोई मेरी अर्थ बंद करना भाई मेरे को कोई दबाना मत कोई मेरे को मत करना घर छोड़ो मत मैंने छोड़ दिया है मैंने छोड़ दिया है तो छोड़ तो ऐसे ही जाएगी इज्जत तो रख लो जा टनी टनी जा है टनी जा टनी है जा टनी टड़ी जाया तो हजार टनी है जाए टनी पर तो जाएगी जरूर जाएगी जाए टनी जा टनी टनी तो सबको कह दो मैंने छोड़ दिया मैंने छोड़ दिया सब इज्जत तो रह जाएगी तो कह रही जाटनी रखनी सुना देख लिया रह गए थे तो अपने रखनी ही नहीं है रखनी नहीं तो इज्जत तो रह जाए जो चीज से जाएगी इज्जत जाएगी फजीती हो जाएगी काम सीधा है भाई सर बात है बेईमानी छोड़ी गजा उठी। इतनी सस्ती सरल बात, बढ़िया बात, बोलो सच्ची है ना, तो यू करो अंत ही तो जाएंगे पामर, तू न चले अब ही थे, अंत ही तो जाएंगे पामर, तू न चले अब ही थे। मन पॉजिटिव प्राणी हमस मौका है, मौका हाथ लग गया बस, मरते वो प्राणी अवसर भी थे। बेईमानी छोड़ने का मौका बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर अवसर है।